24 grudnia. Przed świętami nasze sklepy będą czynne dłużej. Hipermarkety nawet do 23. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła godzina 8, jest 22 grudnia, środa, czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Nauka zdalna ma pomóc w opanowaniu sytuacji epidemicznej, podkreśla resort zdrowia. Jest akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi, a także 14 innym osobom. Prezydent Andrzej Duda dziękował żołnierzom za służbę podczas spotkania z nimi, którzy bronią granicy. Trwające do 9 stycznia zdalne nauczanie ma pomóc w opanowaniu sytuacji epidemicznej, podkreśla rzecznik resortu zdrowia. Wojciech Andrusiewicz mówi, że chodzi o wygaszenie ewentualnych ognisk zakażeń w szkołach. W tej chwili najważniejsze dla nas jest zejście do jak najniższego poziomu z zakażeniami, nim wersja Omikron stanie się w Polsce dominująca, a patrząc na to, co się dzieje chociażby w Wielkiej Brytanii, musimy się z tym liczyć. Przeciwko COVID-19 zaszczepionych jest około 80% nauczycieli. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział w radiowej Jedynce, że jego resort nie jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień. Trzeba pamiętać, że z tej grupy kilkunastu procent nauczycieli jeszcze niezaszczepionych są także osoby mające jakieś choroby, które są przeciwwskazaniem do zaszczepienia, więc realnie tak naprawdę pewnie około kilku, może 10% nauczycieli to ci, którzy z jakichś powodów nie chcą poddać się szczepieniu. Wczoraj resort zdrowia potwierdził prawie 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 500 osób z COVID. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Postępowanie dotyczy międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej założonej i kierowanej przez byłego ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w rządzie PO-PSL. Rzeczniczka stołecznej prokuratury Aleksandra Skrzyniarz mówi Polskiemu Radiu, że Sławomir Nowak będzie odpowiadał w sprawie 17 przestępstw o charakterze kryminalnym. Przestępstwa te obejmują założenie oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, jak również pranie brudnych pieniędzy, czy też przyjmowanie korzyści majątkowych w wielomilionowych kwotach. Sławomir N. został również oskarżony o pranie brudnych pieniędzy w kwocie blisko 8 miliona złotych. Te pieniądze pochodziły z przestępstw. Sławomirowi Nowakowi grozi co najmniej 15 lat więzienia. Oprócz byłego ministra aktem oskarżenia objęto łącznie 14 osób. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką złożyli życzenia żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji i strażakom. Podczas świątecznego spotkania w miejscowości Kodeń w województwie lubelskim dziękowali im za służbę na polsko-białoruskiej granicy, a także w innych miejscach. Prezydent przypominał, że tysiące funkcjonariuszy i żołnierzy pełnią służbę przy granicy, a większość z nich jest daleko od swoich domów. To jest właśnie ten taki zawsze w życiu każdego człowieka trudny moment, kiedy nie będzie można usiąść przy wigilijnym stole razem z najbliższymi. Ale chcę razem z żoną na Państwa ręce tutaj reprezentantów całej społeczności, ludzi, którzy pełnią służbę dla Rzeczypospolitej na polsko-białoruskiej granicy, ale też w innych miejscach w tym świątecznym czasie i będą wykonywali swoje obowiązki służbowe dla naszej ojczyzny i dla nas wszystkich złożyć najserdeczniejsze życzenia i wyrazy ogromnej wdzięczności. Prezydent podkreślił, że dzięki tym funkcjonariuszom, którzy strzegą bezpieczeństwa wielu innych ludzi, może spokojnie zasiąść do wigilijnego stołu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział rozesłanie 500 milionów zestawów testów na COVID do domów Amerykanów. To reakcja na zakażenie wariantem Omikron, który stał się dominujący w USA. Jeśli nie jesteś w pełni zaszczepiony, masz powody do obaw. Istnieje duże ryzyko, że zachorujesz, a w tej sytuacji możesz zakazić innych, w tym przyjaciół i rodzinę. Niezaszczepieni mają też większe szanse, aby trafić do szpitala czy umrzeć. W pełni zaszczepieni, a także ci, którzy przyjęli dawkę dodatkową, mają mniej powodów do niepokoju. Mówił amerykański prezydent. Zestawy testowe na COVID mają być dostępne od stycznia. Aby je otrzymać, Amerykanie będą musieli zgłosić zapotrzebowanie poprzez stronę internetową. Na Zamku Królewskim w Warszawie od dzisiaj można oglądać nową ekspozycję stałą. Jest ona poświęcona prezydentom II RP i polskim władzom na uchodźstwie, mówi dyrektor zamku profesor Wojciech Fałkowski. Pokoje prezydenckie na stałe zagościły na zamku dla przypomnienia historii, dla podkreślenia funkcji symbolicznej zamku. Te pokoje prezydenckie mają spełniać funkcję oświatową, więc z jednej strony jest to odtworzenie oryginalnego wnętrza zajmowanego przez prezydenta Mościckiego, a z drugiej strony ten drugi pokój żeśmy wykorzystali po to, żeby móc tam wprowadzać grupy młodzieży, grupy zwiedzających i odtwarzać historię. Dwa pokoje przeznaczone na ekspozycję przylegają bezpośrednio do jednego z najważniejszych wnętrz zamkowych sali senatorskiej. Ma to podkreślić znaczenie, jakie miał zamek w II Rzeczpospolitej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa czeka nas raczej pochmurna, choć zdaniem synoptyków z większymi przejaśnieniami, a na północnym wschodzie również z rozpogodzeniami. Miejscami będzie padał śnieg, na północy tego śniegu może przybyć nawet o 5 cm. Temperatura maksymalna od minus 5 na wschodzie i na Podhalu, przez minus 1 w centrum do plus 1 na zachodzie i miejscami na wybrzeżu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Mamy prawie 6 po 8. Obywatel GC w Trójce. To ja tylko przypomnę, że przygotowaliśmy dla Państwa specjalny serwis ciechowski.polskieradio.pl. W tej godzinie w Trójce na pewno będę miał dla Państwa znowu zestaw płyt CD i DVD. Grzegorz Ciechowski, spotkanie z legendą, ale to w odpowiednim momencie, a Państwo dzwonią i wspominają Grzegorza. Muzyka Republiki to było dla mnie takie uderzenie czegoś nowego. Fascynowała mnie ta muzyka. Tą Persą oczywiście też byłem. Nie było za bogato w domu, to spodnie sobie sam zwężałem, żeby mieć takie rureczki, krampki białe, pastowało się pastą do zębów. I tak się szło na miasto. Muzyka Grzegorza towarzyszy mnie do dzisiaj. Czy Państwu też towarzyszy? 2-2 i 7-3. W końcu powiem Ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy Cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi Ciebie świat i wietrze. Że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszę nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Thank you. to już 20 lat, jak nie ma z nami Grzegorza Ciechowskiego. 10 minut po godzinie 8. Martyna napisała do mnie, mam dopiero 16 lat i wydaje mi się, że powinnam słuchać innej, współczesnej muzyki. Niestety na żywo Ciechowskiego nie mogłam widzieć, ale moja mama zaraziła mnie tą muzyką z tamtych lat. Sama bardzo często i chętnie włącza muzykę pana Grzegorza i moi rówieśnicy z przyjemnością słuchają u mnie muzyki, którą pokochała moja mama i którą mi pokazała. Martyna, oczywiście, żebyś mogła kultywować, to płyta Grzegorza Ciechowskiego jest twoja. My natomiast w Trójce za chwilę zastanowimy się, czy nie zrobić takiego myku, rzucić wszystko i na święta wyjechać gdzieś daleko, daleko. Czy to jest realne? Get faster. Look, boy, don't check on your watch. Not another dance. I'm not leaving now, honey. Not a chance. Hot shot, keep me no problems. Much later, baby, I'm the same. Never mind. You know life is cruel like that. Downtown, we know what's not going. Downtown, we know what's not growing. Słuchają Państwo, Trójki, jest 8:14. No to teraz spróbujemy rzucić wszystko i wyjechać gdzieś na święta. Przy telefonie jest ekspert do spraw turystyki Adam Karpiński z Wyższej Szkoły Bankowej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Adamie, znalazłem taką informację, że coraz więcej Polaków wybiera się na święta Bożego Narodzenia gdzieś. Czy rzeczywiście coraz więcej, czy to jest trend rosnący i jeżeli wybieramy, to bardziej w kraju chcemy spędzać te święta, na przykład z widokiem na Giewont, czy jednak za granicą? Panie redaktorze, od przynajmniej dekady Polacy zmienili swoje przyzwyczajenia i faktycznie wyjeżdżają na święta, niekoniecznie do rodziny. Teraz czas pandemiczny trochę to zahamował i mamy ponowny trend wzrostowy teraz, kiedy okazało się, że po jednym roku zupełnego zamknięcia możemy wyjechać. I faktycznie Polacy zaczęli wyjeżdżać również za granicę, mimo ograniczeń pandemicznych. No, jest to jakiś duży ruch, ale mimo wszystko dużo większy niż w roku poprzednim, 2020. Główne miejsca, a przede wszystkim ta egzotyka. Część Polaków zakłada, że chce się wygrzać w święta i jedzie do Egiptu, leci do Egiptu, leci do Turcji, ale również próbują też i zastanawiają się, co zrobić w tym czasie poświątecznym, czyli tym sylwestrowym. I raczej zostanie chyba tylko do wyboru kraj, bo jak zauważymy i patrzymy na tendencje, jakie pojawiają się w Europie, to jest najbardziej bezpieczne w czasie pandemii z uwagi na te obostrzenia, które są stosunkowo dużo mniejsze aniżeli w innych krajach, czy egzotycznych krajach właśnie z ofertą alpejską z nartami. Panie Adamie, bo rozumiem z tego, co pan powiedział, że no pomijając oczywiście sytuację covidową, bo ona kompletnie wywraca nie tylko rynki turystyczne do góry nogami, ale zakładając, że jest czas przedcovidowy, więc co o dziwo wybierają Polacy chętniej ciepłe kraje niż jednak tam, gdzie jest piękna zimowa atmosfera. Tak mam to rozumieć? Zakładam, że to jest polaryzacja. No są ludzie, którzy ich pasją jest są na i będą wybierali Austrię, czy będą wybierali północne Włochy, natomiast czy też Szwajcarię, natomiast czy nawet Słowację, bo Słowacja jest też przecież bardzo atrakcyjna. Natomiast jest duża część osób uciec od tej pluchy, czasami od braku śniegu, od zimy. I choćby te 7 dni spędzić w miejscu, gdzie może się dogrzać, napawać słońcem i to jest opcja właśnie świąt w innej zupełnie atmosferze. Pamiętam jeszcze sprzed pandemii bardzo popularna była zima święta. No dzisiaj jest to niemożliwe, więc te destynacje, ten kierunek turystyczny w czasie pandemii praktycznie jest wyhamowany. Natomiast w czasie świąt wiele wycieczek nie tylko czysto o charakterze pielgrzymkowym, religijnym, ale również takim poznawczym, wypoczynkowym było kierowanych właśnie do Ziemi Świętej. Panie Adamie, a proszę powiedzieć, czy biura turystyczne mają w ofercie takie właśnie typowo świąteczne oferty? Mam na myśli również to, że zostanie tam zorganizowana kolacja wigilijna. Tak, to jest typowa taka już też od wielu lat oferta biur podróży i to są wyjazdy szczególnie krajowe, gdzie ta atmosfera świąt jest zachowana. Mamy wyspecjalizowane nawet nie tyle biura, co nawet same miejsca, tutaj ośrodki, hotele, które przygotowują się indywidualnie pod przygotowanie i wieczerz wigilijnej, czasami nawet w małych gronach rodzinnych. Mamy takie oferty, gdzie możemy w dużym hotelu stworzyć atmosferę o namiast rodzinnej, czyli przygotować stół dla jednego czy dwóch pokoi, w których znajduje się rodzina, która wybrała się na święta, a sama nie chciała przygotowywać ich u siebie w domu. Także tych ofert jest oczywiście znacząca ilość, natomiast no, dzisiaj mamy cały czas, tak jak pan redaktor wspomniał, ten czas pandemiczny, epidemiczny, co wiąże się z pewnego rodzaju zagrożeniem i obostrzeniami. Nawet w kraju tam też hotele muszą się zliczyć z tym też turyści, że hotel ma prawo przyjąć 30% obłożenia, przy czym nie wlicza się osoby, które posiadają certyfikat. Dobrze, panie Adamie, to ostatnie pytanie. Ja przed godziną 9 skończę dzisiaj swoją pracę. Gdybym skierował swoje kroki prosto do biura turystycznego i pomyślał sobie, bo nie mam tego zaplanowanego, że ja chcę Wigilię spędzić gdzieś, to na co mogę liczyć? Ile muszę mieć przygotowanej gotówki w portfelu? To zależy, co pan redaktor chciałby. Czy jaki mam portfel, tak? Tak jest. Jeżeli to jest do 1000 zł, to było trudniej. Jeżeli to jest kilka tysięcy złotych, to mamy pełną gamę wyjazdów w biurach podróży, że pan redaktor coś zawsze otrzyma, nawet w przeddzień Wigilii, czyli 23. Myślę, że jeszcze mogłyby się miejsca znaleźć. Niekoniecznie może z wylotem, ale na miejscu. Myślę, że aż tak źle by nie było, żeby wszystko zostało sprzedane. Także zapraszamy też do biur podróży. Pan redaktor może też sprawdzić, jaka ta oferta została zaproponowana. Rozumiem. Myślę, że na każdą kieszeń idzie. Jasne. Czyli rozumiem, że takie klasyczne świąteczne last minute jak najbardziej funkcjonuje. Tak. W czasach obecnych, w first minute, przede wszystkim do innych. My sami turyści to i klienci podróży wymusili na organizatorach. Czekają w tej chwili, zastanawiają się nad tym, gdzie można pojechać, czy nie będzie zmienionych obostrzeń. Powiemy, raczej idziemy w kierunku zwiększania obostrzeń niż ich obudowania, co też dla branży i turystycznej, ale szczególnie również branży restauracji, to jest bardzo przyjemne. Panie Adamie, a na koniec jakoś straszliwie nam to tutaj przerywało rozmowę, ale zakładam, że część przynajmniej tego, co pan mówił, usłyszeliśmy. Ekspert do spraw turystyki Adam Karpiński z Wyższej Szkoły Bankowej opowiadał o możliwościach wyjazdu na święta, gdzieś za granicę na przykład. Bardzo, bardzo dziękuję. Spokojnych, wesołych świąt. Dziękuję również panu i panu wszystkiego dobrego na święta. Dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Gdybyś był, a nie bywał, raz na jakiś czas, byłabym wreszcie czyjaś. Jest 8:25. Muzyczne kalendarium przypomina, że 20 lat temu odszedł Grzegorz Ciechowski i to właśnie jemu i jego muzyce poświęcamy dużą część dzisiaj programu. I tak będzie w Trójce przez cały dzień. Wspominają także państwo. Bardzo wspominam jego muzykę ciepło i sympatycznie. Jako młody chłopak kształciłem się na jego muzyce, na jego tekstach. Właśnie jego teksty uważam, że są najlepsze, jakie się w polskiej muzyce pojawiły. Przy muzyce Grzegorza Ciechowskiego zrozumiałem, że w muzyce rockowej nie tylko muzyka jest istotna, ale również wspaniałe jego teksty. Ha, i okazuje się, że muzyka, że teksty, ale również to, jak się wyglądało. W latach 80. Grzegorz Ciechowski ze swoim zespołem nie tylko tworzyli tą piękną muzykę, ale tworzyli tą subkulturę. Piękne czasy, jestem 71. rocznika, także doskonale to pamiętam. Te grupy ludzi poprzebieranych w te kolory czarno-białe. A że byłem depeszowcem, to jakoś tak bardzo jestem, to jakoś tak zawsze serce bliżej mi było właśnie chociażby ze względu na te kolory. Czy państwo też tlenili sobie grzywkę i byli popersami? 2-2 i 7 trójek. Natomiast na pewno więcej na temat Grzegorza Ciechowskiego przeczytacie państwo na stronie ciechowski.polskieradio.pl. Ja mam natomiast zestaw CD i DVD Grzegorz Ciechowski Spotkanie z legendą. Kto jest zainteresowany takim zestawem, proszę pisać na adres tomasz.miara@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kupując iPhone 12 mini Blue 64 GB z wyświetlaczem Super Retina XDR zapłacisz 2899 zł, taniej o 240 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Wsiądź do rakiety, usiądź wygodnie i odpal motor. Posłuchaj, jak pracują dysze, tłoki, klapy, miechy, druty i blachy. Wznieś się na orbitę okołoziemską i leć w nieznane. Czas na przygody roślin, zwierząt i muzykantów planety Ziemia w brzmieniach ludowych melodii kielecczyzny. Nowa płyta kultowej kapeli Tęgie Chłopy dla całej rodziny. Rakieta, dostępna na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Proszę mi powiedzieć, co można mieć za 3 miliony? Dom. Duży dom. Taki, który pomieści dużo bliskości i miłości. Za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Ciekawość świata. Tato, zobacz! Uratowałam rzadkę! I odwagę. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Marian? To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus Intel Core i3 teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Samsung 55 cali teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Na święta ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na wiadomości dla zmotoryzowanych. Maciej Oswald. Zaczynamy od obwodnicy Trójmiasta. To jest trasa S6 w okolicach węzła Wielki Kack. Mamy spowolnienia w obie strony, a wręcz betonowy korek, bo wszystko stoi. 40 minut opóźnienia zarówno w stronę zjazdu z obwodnicy, jak i w kierunku zjazdu na autostradę A1. Spory ruch na północy na odcinku S7 Nowy Dwór Gdański-Gdańsk, a także na drodze 55 Malbork-Nowy Dwór Gdański i Sztum-Malbork. Na S1 na południu w Dąbrowie Górniczej też postoimy. Tutaj mamy 20-minutowe opóźnienia w obu kierunkach. Na bramkach w Balicach na wjeździe do Krakowa na A4 też mamy spore spowolnienia. Na A4 postoimy też w Żernicy na wysokości Gliwic w kierunku Rzeszowa. Tutaj 15 minut trzeba stracić przed bramkami w kolejce. Oprócz tego o poranku sporo błota pośniegowego na trasach na drodze 22 Elbląg-Malbork czy w Małopolskiem na drodze 79 Kraków-Chrzanów, na drodze drodze krajowej 52 Wadowice-Kęty czy 44 Oświęcim-Zator. Droga 63 Siedlce Sokołów Podlaski też biała. Śnieg może padać na południu, ale też na Podkarpaciu czy na Warmii i Mazurach. Ostrzegamy wszystkich kierowców, prosimy o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. A tymczasem czekamy też na relacje z zakółka. 22513 i 41 to numer do Polskiego Radia Kierowców. Radio Nawigator Trójki. Jest to w 8:30. Czas na skrót najważniejszych wiadomości. Artur Wartowski. Uspokaja się sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Wczoraj do godzin popołudniowych zanotowano zaledwie kilka prób nielegalnego przejścia na terytorium Polski, poinformował wiceminister Maciej Wąsik. W Polskim Radiu 24 mówił też, że jest to jedynie chwilowe uspokojenie, a polski rząd nie rezygnuje z budowy stałej zapory na granicy. 13 806 nowych zakażeń koronawirusem. O tylu mówi wczorajszy raport Ministerstwa Zdrowia. Zmarło ponad 500 osób. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim i śląskim. W całym kraju testy potwierdziły koronawirusa u niemal 4 milionów Polaków. Nowe dane o zachorowaniach poznamy o 10:30. Naukowcy wykryli cząstki mikroplastiku nawet w powietrzu na wysokości prawie 3000 metrów w Pirenejach. Według modeli matematycznych pochodzi on z Afryki, Ameryki Północnej lub z Oceanu Atlantyckiego, co wskazuje na międzykontynentalne wędrówki takich zanieczyszczeń. Tworzywa, jakie wykryli, to głównie polistyren i polietylen, które pochodzą przede wszystkim z opakowań. Choć według badaczy nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia, to obecność cząstek tak wysoko zaskakuje. Teraz czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych pływaków. W ostatnim dniu Mistrzostw Świata na krótkiej pływalni w Abu Zabi wywalczyli dwa medale. Złoty na 200 metrów grzbietem Radosław Kawęcki, brązowy na 50 metrów kraulem Katarzyna Łosik. Tak o jej sukcesie mówi prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak. Ja znam Kasię od małej dziewczynki, bo z nią jeździłam na zgrupowania. Widziałam, jak ona się rozwijała, będąc w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dużo jej dało to, że też skończyła studia z psychologii. Widać u Kasi naprawdę profesjonalne podejście, wiarę w to, że może stanąć na podium na igrzyskach. Nie, i ona pod te igrzyska pracuje, to jest 2,5 roku. No i teraz jakby wierzę w to, że dzięki tym rezultatom też może uda się pozyskać dla niej jakiegoś partnera, żeby mogła spokojnie w tych Stanach się przygotowywać. Byłoby dobrze, bo Kasia ewidentnie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w zawodach rangi mistrzowskiej. Po pływaniu siatkówka i dreszczowiec na Podpromiu w Rzeszowie, nazywanym swego czasu Mojżeszowem z uwagi na liczną kiedyś na miejscu diasporę żydowską. Deweloprez po tiebreaku pokonał w lidze mistrzyni Lokomotiv Kaliningrad. O klasie rywala mówi trener Deweloprezu Stefan Antiga. Ta drużyna jeszcze nie przegrała w tym sezonie. Prowadzi w lidze w Rosji, gdzie liga jest mocniejsza od naszej. Po prostu nasza drużyna to nie boi się. Obojętnie kto jest na przeciwko, są w stanie adaptować się do każdego z przeciwnika. 2 punkty dla nas, to chyba 4 jeszcze są potrzebne. Mamy nasze szanse, żeby grać następną rundę. To jest cel i jesteśmy cały czas bliżej. Deweloprez zanotował wczorajszego wieczora 3. wygraną w 3. kolejce Ligi Mistrzyń. Tymczasem siatkarze Ślepska Suwałki zanotowali poważną wpadkę w Pucharze Polski. Przegrali 1-3 z pierwszoligową Awią Świdnik i odpadli z rozgrywek już na etapie 1/16 finału. Dalej gra Sekoresowia Rzeszów w pojedynku z innym pierwszoligowcem. KP Siedlce zwyciężyła 3-0. Na taki mecz najważniejsze to koncentracja i nastawienie, żeby nie myśleć, że ten mecz się sam wygra, bo to tak nie jest. To nie są ludzie przypadkowi po drugiej stronie siatki. Oni nie mieli nic do stracenia, chcieli się pokazać z jak najlepszej strony, żeby wygrać seta, może dwa, może mecz z nami. Na całe szczęście zachowaliśmy koncentrację, może początek pierwszego seta nam gdzieś uciekł, ale później graliśmy już konsekwentnie i uważam, że graliśmy całkiem niezły mecz, szczególnie w zagrywce. Brawo dla chłopaków. Mówił libero Resowi Michał Potera. Ze spraw piłkarskich remis 1-1 w meczu La Liga, meczu Sewilli z Barceloną. Ekipa z Andaluzji przez ostatnie pół godziny grała w 10. Barsa przewagi zawodnika nie potrafiła jednak wykorzystać. Na prowadzeniu w tabeli Real Sewilla jest druga, trzecie miejsce zajmuje jej lokalny rywal Betis Barcelona na pozycji 7. Pod koszem druga wygrana Arkigdynia w Eurolidze Pani 76-75 pokonała u siebie Galatasaray Stambuł. Bilans Arki jest ciągle wyjątkowo marny, 2 zwycięstwa i 8 porażek. obrazek. Dziś w Lidze Mistrzów o 20:30 Stal Ostrów Wielkopolski zagrał siebie z Pinarem Karijaka z Turcji. Pół godziny wcześniej swoje spotkanie w Eurocup czy Eurocup rozpocznie Śląsk Wrocław. W hali stulecia zagra z Juventutem Badalona. Jak potwierdzi Tomasz Miara, nie będzie faworytem tego spotkania. No nie będzie, bo jest to obecnie trzecia drużyna Ligi Hiszpańskiej, czyli bardzo, bardzo mocna. Rzeczowy komentarz Tomka, a znów o sporcie na naszej antenie po 15:30 opowie Dariusz Urbanowicz. A teraz rzeczowo o pogodzie. Dzisiaj zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami, a synoptycy obiecali na północy, na północnym wschodzie również rozpogodzenia. Będzie padał śnieg. Jeśli popada, to przybędzie go nawet do 5 cm. Temperatura maksymalna od minus 5 na wschodzie i na Podhalu, przez minus 1 w centrum, do plus 1 na zachodzie i miejscami na wybrzeżu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. 5 minut po wpół do 9:00 Państwo wspominają w Trójce dzisiaj Grzegorza Ciechowskiego. Byłem gdzieś na koncercie w Rągowie. Zachwycający człowiek. Publiczność też 3 razy mu kazała wracać na scenę. Mile go wspominam. 2, 2 i 7 trójek, a może ktoś był na koncercie Republiki? Studiowałem w Toruniu w latach 80. Pominam właśnie próby, które publika robiła w Odnowie. No i myśmy tam sobie wstawali, wszystko doskonale było słychać. Jeżeli Państwo też macie swoje wspomnienia związane z muzyką Grzegorza Ciechowskiego, z samym Grzegorzem Ciechowskim, z zespołem Republika, może byliście popersami, czekamy na Wasze wspomnienia. 2, 2 i 7 trójek. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. Czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. Za 10, nie, za 20 minut będzie godzina 9. Beata Michniewicz jest już na posterunku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj 20. rocznica śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Jaką masz ulubioną piosenkę jego? Oj, nie mam żadnej ulubionej piosenki, ale dokładnie pamiętam ten moment, kiedy umarł. Od razu sobie przypomniałam swój wywiad z Grzegorzem Ciechowskim, bo nie zawsze zajmowałam się polityką. Mhm. W końcówce lat 80., czyli na początku pracy, też zajmowałam się kulturą, muzyką, takimi zjawiskami około muzycznymi. No i właśnie rozmawiałam z Grzegorzem Ciechowskim i wtedy pytałam go, jak sobie wyobraża niebo. I doskonale sobie, nawiązanie do jego piosenki, I tak wylądujemy w niebie. I wtedy, kiedy dowiedziałam się, że umarł, doskonale sobie przypomniałam ten moment, jak mówi o tym niebie. Już teraz sobie nie wyobraża, nie przypomnę, jak sobie wyobrażał, ale moment pamiętam. Beata Michniewicz miała wielki zaszczyt i przyjemność rozmawiania z Grzegorzem Ciechowskim. No dobrze, a z kim porozmawiasz dzisiaj? Z Grzegorzem, ale z Chetyną. Też będzie to zaszczyt i przyjemność. Więc zapraszamy na Salon Polityczny Trójki już za kilka chwil. Tymczasem za dzisiejszą audycję bardzo dziękuję już Anna Regulska, Szymon Miron, Rafał Wodziński i Tomasz Miara, który do Państwa mówił. Udanego dnia, do usłyszenia. Hey. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Grzegorz Schetyna, były marszałek Sejmu, były wicepremier i były minister spraw zagranicznych i przede wszystkim były szef Platformy Obywatelskiej, obecnie poseł Platformy i Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Pani, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w roli szarej eminencji Platformy czy prostego posła? Dzisiaj w roli gościa pani redaktor. A poza tym posła Komisji Spraw Zagranicznych. O, bardzo dobrze, bo i o sprawach zagranicznych przez chwilę porozmawiamy. Na początku października mówił pan, że ciężko było mu patrzeć na to, co przez półtora roku działo się z Platformą Obywatelską. Czy teraz panu jest lżej? No na pewno Platforma poprawiła wynik wyborczy, sondaże wyborcze. Jest mocniejsza, lepiej zorganizowana. Otrzymała taką nową dawkę energii po powrocie Donalda Tuska. To jest oczywiste. Te kilka miesięcy zmieniło sytuację wewnątrz i na zewnątrz Platformy. No ale to jest pierwszy etap. Platforma wraca do poparcia 20-kilku procentowego. Znowu jest na pierwszej linii opozycji, jako największe ugrupowanie opozycyjne. I dzisiaj musi się zastanawiać, jakie są następne kroki, jakie są następne wyzwania. No właśnie, bo ponad 63% badanych uważa, że opozycja nie jest gotowa do przejęcia władzy w Polsce. Wynika tak z sondażu opublikowanego wczoraj w Rzeczpospolitej. Co ciekawe, w grupie wyborców głosujących na partie opozycyjne 43% badanych wierzy w gotowość do przejęcia władzy przez Koalicję PSL, Polskę, 2050 i Lewicę, ale aż 51% nie wierzy. Czy pan ma pomysł, jak zmienić te proporcje? Przekonać Polaków, że opozycja ma dobrą ofertę, że potrafi wygrać wybory, że potrafi dobrze rządzić, że skończy z tym koszmarem rządów PiS, ale że to jest w ogóle możliwe. Ale to jest państwo jakoś przedstawiają tę ofertę tak wyraźnie, głośno, hasłowo, żeby było wiadomo, o co chodzi? Jest dużo do zrobienia tutaj, tak powiem najdelikatniej, bo wiem, jak budowaliśmy porozumienie w Senacie 2 lata temu. To też był proces wielomiesięczny, żeby to wszystko ustalić i spowodować, zbudować takie relacje. To było dużo łatwiejsze niż koalicja, która ma prowadzić opozycję do wyborów w Sejmie. Dlatego uważam, że przede wszystkim trzeba rozmawiać. To powinien być jednak taki okrągły stół ugrupowań. Rozmawiać o programie, czy rozmawiać o konsolidacji, o wspólnym starcie w wyborach? I przy okazji pytanie, czy PPS jest już, że tak powiem, na platformie platformy? Rozmawiać o jednym i o drugim. Rozmawiać o tym, w jakim sposób iść do wyborów. Ale też rozmawiać, co ważniejsze, jak ma wyglądać Polska po PiS-ie. W jaki sposób, jakie będą najważniejsze pierwsze decyzje nowej koalicji rządzącej. Ale chcę powiedzieć, że są tutaj dwie szkoły, bo przecież Węgrzy po 3 przegranych wyborach, węgierska opozycja połączyła się, wybrała jednego kandydata na premiera i współpracuje razem i ma ogromne szanse na zwycięstwo. Ale z drugiej strony w Czechach było inaczej. Podzielono środowisko opozycyjne na 2 ugrupowania, na 2 bloki i one we współpracy ze sobą poszły obok siebie, nie rywalizując, nie konkurując, ale walcząc z rządem Babisza, wygrały wybory i stworzyły koalicję. Więc to uważam, że to po prostu wymaga tylko bardzo rzetelnej, takiej uczciwej analizy opartej na zaufaniu. Musi być zaufanie Ale ja pytam o PPS. Czy pan mi odpowiedział, a ja się wyłączyłam, czy pan mi nie odpowiedział? Nie, odpowiadam na pierwsze 2 pytania, bo PPS był trzecią częścią pytania, panie redaktor, więc już przechodzę. To jest, nie uważam, żeby to był jakiś wariant związany tutaj z przyszłością Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej. No to są problemy, które są wewnątrz Lewicy. Dosyć spektakularne, bo tracą miejsca senackie, senatorskie. Zawsze podział na po stronie opozycyjnej utrudnia. Ja mam nadzieję, jestem przekonany, że to wszystko, co się dzieje... Może coś ułatwi, będzie... poprzez utrudnienie może coś ułatwi. Być może ci politycy, którzy tam się znaleźli w tej grupie, w tym kole PPS-u, będą także jeszcze bardziej niż kierownictwo Lewicy dążyć, czy namawiać do integracji środowisk opozycyjnych. To zawsze będzie dobre. Panie pośle, to pan jest autorem sformułowania opozycja totalna, no i zapowiedź, że taką właśnie opozycją będziecie. Czy teraz jest właśnie czas na bycie opozycją totalną? Teraz w tym momencie, po uchwaleniu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która wzburzyła opozycję. Kiedy władza jest totalna, zawsze opozycja musi być tak zorganizowana, żeby na tę totalnej władzę odpowiedzieć. Wtedy mówiłem o tym, że na takie zachowania, które będą zabierać to wszystko, co podstawowe, będziemy w taki sposób reagować. Dzisiaj przychodzi ten czas, który jest bardzo trudny, bo Lex TVN, czyli ta ustawa wprowadzona, wprost uderza w niezależność mediów. Takie elementarne fundamenty demokratycznego kraju. I tutaj trzeba zachowywać się bardzo solidarnie i bardzo lojalnie wobec siebie. Mówię nie tylko o środowiskach opozycji, ale mówię o tych wszystkich, którzy wiedzą, czym są wolne media. Pan mówi o uderzeniu, to może ja tu zacytuję Rafała Ziemkiewicza, który mówi, że wystarczy, żeby Discovery zmieniło coś w swojej strukturze własnościowej, zrobiło Discovery Europe, teraz w tej chwili gdzieś to miałam zapisane, ale nie przypominam sobie dokładnie tego cytatu, i że to jest właściwie prosta sprawa, 5 godzin papierkowej roboty. To może to nie jest taka jakaś sytuacja straszna. Podobnie jak było z Polską Presę i z grupą orlenowską, która przyjmowała gazety regionalne. To też trwało kilka godzin czy kilka dni i wszystko, te tytuły są takie same, tylko jest inna wartość i wiarygodność tych mediów, tych gazet. Tak samo będzie tutaj. Tu w ogóle nie ma dyskusji. Nie chcę dyskutować z takimi bezmyślnymi czy wypowiadanymi w złej woli opiniami. Nie, to jest, ale bardzo to nie była w złej woli. To była jakaś podpowiedź. Ale to jest kompromitujące, jeżeli dziennikarz uważa, że nic się nie stało. To znaczy, że albo, a nie sądzę, żeby ten redaktor nie rozumiał tego. Po prostu nie chce rozumieć i staje po stronie tych, którzy podnoszą rękę na wolność mediów, na niezależność mediów. Mediom można organizować rynek, organizować dostępność i sposób konkurencji, ale trzeba gwarantować ich wolność i niezależność. I to w Polsce przez wiele lat było czymś absolutnie podstawowym. Walczyliśmy o to w latach 80. i wydawało się, że w latach 90. po prostu te gwarancje są. I dzisiaj widzimy, że od tych kilku lat, od tych 6 lat rządzenia PiS-u, niezależne media stały się politycznym celem dla PiS-u. Podobnie jak opozycja. Co państwo będą robić w tej Zobaczymy, jaka będzie decyzja prezydenta Dudy. Uważam, że to ciągle jest, tutaj jest szansa na takie naturalne, oczywiste zachowanie, na zawetowanie tej ustawy. Ja myślę, że jednak prezydent Duda chyba najbliższy jest temu, żeby odesłać go do Trybunału Konstytucyjnego i dać sobie czas na dalsze decyzje. Ta ustawa naprawdę, jeżeli byłaby zaakceptowana, ona ogromnie dużo zmieni. Nie tylko wewnątrz, nie tylko w Polsce, ale także na zewnątrz. Postrzeganie Polski będzie bardzo, bardzo jednoznaczne. Przekraczamy polityczny Rubikon kraju, który zmierza w odmęty autorytaryzmu i naprawdę odchodzi od demokracji, od praworządności. Panie pośle, a nie widzi pan tu sprzeczności? Z jednej strony są apele do prezydenta Dudy o weto, a z drugiej strony jest dezawuowanie jego postaci. Jest mówienie przez Donalda Tuska, że właściwie Polska nie ma prezydenta. No to prezydent, którego nie ma, co ma zrobić dla tej opozycji, która czegoś od niego oczekuje? To nie jest, on nie powinien tego zrobić dla opozycji, tylko normalności i też dla tego, też dla konstytucji. Jest arbitrem, jest głową państwa, jest strażnikiem konstytucji i powinien prawo, które tę konstytucję i prawo łamie, powinien zawetować. Natomiast wie pani, prezydent Duda wcześniej dał wiele przykładów, które usprawiedliwiają taką twardą i surową ocenę jego działań. Pamiętamy, jak zachowywał się w trakcie wielu ustaw czy presji ze strony rządzącego PiS-u. Pamiętamy też, jak wycofywał się, najpierw wetował, potem wycofywał się z tych wet w sprawach ustroju sądów powszechnych. Ale dzisiaj ma szansę. Ale pamiętajmy też, że jest bardzo duża grupa obywateli, większość głosujących, która go poparła. W każdym razie w drugiej turze była to większość głosujących, bez względu na to, że państwo czasem podważają, czy ta kampania była uczciwa i tak dalej. Ale to nie jest tak, że wygrał jednym głosem, a poza tym jest to druga kadencja, więc takie dezawuowanie prezydenta Dudy chyba jest przeciwskuteczne. Wygrał wybory, nikt tego nie podważa. Nie mówię tutaj o sposobie kampanii, tego w jaki sposób zachowywała chociaż się telewizja publiczna, ale mówię o tym i to on powinien najlepiej wiedzieć, że ma drugą kadencję. I to ta kadencja, jego działania, jego decyzje będą pisały jego opinię, opinię jego prezydenturze. Ma szansę, żeby zachować się przyzwoicie i uważam, że to jest ten czas. I wierzę, że przemyśli tę sprawę. Wierzę, że zachowa się przyzwoicie, że zawetuje tę ustawę. Panie pośle, czy to, co się dzieje na wschodzie, na granicy ukraińsko-rosyjskiej, a także polsko-białoruskiej, to nie jest ten moment, kiedy jednak trzeba porzucić te wielkie emocje, to przypominanie o totalności i tę radykalizację. W tych sprawach chyba jednak powinna być tutaj postawa wszystkich jednoznaczna, czy nie? No, tak, oczywiście. Mamy takie doświadczenia z poprzednich rządów, naszych rządów, kiedy wtedy w takich sytuacjach, kiedy rozpoczął się w 2014 roku inwazją, kiedy został zajęty Donbas, kiedy Ukraina została zaatakowana, później kiedy został zaatakowany Krym i anektowany Krym, to wtedy to jest dobra zasada, że władza konsultuje się z opozycją, że organizowane są spotkania i budowana jest taka wspólna polityka w tej kwestii. Ja nie mam wrażenia takiego, że ta sytuacja wygląda podobnie. Tak, ale ja pytam też o stronę teraz opozycyjną. My jesteśmy otwarci tutaj. Czy państwo nie powinni powściągnąć swoich nastrojów? To cytowanie Miłosza, niektórzy bardzo dosłownie odebrali, ale to jest wszystko podgrzewanie emocji, o to chodzi? Wie pani, tylko że to cytowanie Miłosza nie odnosi się do sytuacji na Ukrainie. No ale oczywiście, ja mówię tylko o emocjach. To nie jest tak, że mamy pół jakąś sprawę mamy tutaj, w której będziemy aniołkami, a później będziemy diabełkami. Tylko to nie jest nasza sprawa. To jest sprawa bezpieczeństwa Polski. Fundamentalna, strategiczna i dotyczy nas wszystkich. Całej Polski i wszystkich Polaków. Więc ja chciałbym powiedzieć, żeby oczekuję od prezydenta, od rządu więcej aktywności, większego zbudowania, takiego większego przekonania, że szukamy i jesteśmy partnerem dla NATO, jesteśmy częścią, podmiotową częścią Unii Europejskiej, że tam mamy partnerów i przyjaciół, a nie walczymy ze wszystkimi i rujnujemy swoją międzynarodową pozycję. Bo dzisiaj, jeżeli my zwracamy uwagę i mówimy, że źle się dzieje, że polska polityka zagraniczna nie istnieje, że ona jest nieskuteczna, że nie gwarantuje nam bezpieczeństwa, to właśnie dlatego, że tak to wygląda. My po prostu recenzujemy tę sytuację. Jesteśmy do dyspozycji do ciężkiej pracy, to jest oczywiste. Jesteśmy do tego, żeby wykorzystać doświadczenia poprzednich ekip, bo wcześniej ta sytuacja była nie do pomyślenia. Dzisiaj jesteśmy w trudnej sytuacji międzynarodowej. Ja też jestem w trudnej sytuacji, bo muszę skończyć program, bo minął czas. Z osłabioną pozycją i dzisiaj atakujemy największą amerykańską inwestycję w Polsce, zamiast budować relacje ze Stanami Zjednoczonymi i wzmacniać relacje z NATO. No dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego na święta. Pa, pa, pa. Spokojnych świąt. Macha panu Mikołajek. I zdrowych świąt. Wszystkiego Grzegorz dobrego. Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach z gwarancją dostawy przed świętami. Na święta ceny. Czy to fajnie, że czy? Jasne, że czy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan to czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl.